Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Այս թողարկման հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ, կոմպոզիտոր, փայլուն դաշնակահար, դիրիժոր խմբավար, հնագույն երաժշտության տաղարան համույթի գեղարվեստական ղեկավար Սեդրակ Երկանյանը։ Ավարտել է Երևանի Պետական Կոնսերվատորիայի դաշնամուրային, ապա նաև դիրիժորության բաժինները։ Համերգային շրջագայություններով հանդես է եկել ոչ միայն Հայաստանում ու նախկին խորհրդային միության տարբեր քաղաքներում, այլև արտասահմանյան մի շարք երկրներում՝ Անգլիա, Ֆրանսիա, ԱՄՆ, Հունաստան, Սիրիա, Լիբանան, Իսպանիա, Կիպրոս եւ այլուր։ Ելույթներ է ունեցել Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի տարբեր սիմֆոնիկ նվագախմբերի հետ։ Որպես դաշնակահար, բավականին ընդարձակ է նրա կատարողական արվեստի սպեկտրը, ընդգրկելով տարբեր դարաշրջանների ու ոճերի ստեղծագործություններ։ Երաժշտական շրջանակներում նա Սկրյաբինի ստեղծագործությունների ինքնատիպ ու խորաթափանց մեկնաբանի համբավ է վայելում։ Սեդրակ Երկանյանը խորան կամերային երգչախմբի հիմնադիրը, գեղարվեստական ղեկավարն ու դիրիժորն է։ Տարբեր տարիների համագործակցել է Հայաստանի ակադեմիական երգչախմբի, Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության կամերային, Հալեպի Զվարթնոց և Երուսաղեմի Սուրբ Հակոբյան Ցվանքի ճեմարանի երգչախմբերի հետ։ 1994-ից ղեկավարում է հնագույն երաժշտության տաղարան համույթը, որի հետ քանիցս ելույթներ է ունեցել Արցախում։ Այս պահին և մեր հաղորդման ընթացքում հնչում են մաեստրոյի դաշնամուրային կատարումները։ Մի առանձին հաղորդման թեմա է Երկանյանների փառահեղ տոհմի պատմությունը, որին հուսամ անդրադառնալու առիթներ դեռ ունենանք։ Ասենք, որ նրանց գերդաստանն առանձնանում է մեր ժողովրդի պատմության ու մշակույթի ոլորտում անուն հանած շառավիղներով։ Հյուրս կոմպոզիտոր Երվանդ Երկանյանի եղբայրն է։ Արցախցիների Քաջազանոտ սիրված դաշնակահարուհի, բանաստեղծությունների մի քանի ժողովածուների հեղինակ Կամիլա Երկանյան-Քեշիշյանը Սեդրակ Երկանյանի դուստրն է, որդին միջազգային մրցույթների դափնեկիր Հենրի Երկանյանը թավջութակահար է։ Որպես ստեղծագործող անհատականություններ բազմակողմանի հետաքրքրություններով ապրող արվեստագետներ են Երկանյանները։ Հավելենք, որ գրչի հետ մտերմությունը նույնպես Երկանյան տոհմի առանձնաշնորհն է։ Ինքը Սեդրակ Երկանյանն իր խոհերը թղթին պահ է տալիս ոչ միայն չափածու, այլև արձակ, այսպես ասած, կարճ պատմվածքի ժանրով, որոնց յուրահատուկ է ճապոնական հոգուների ու թանկաների սեղմությունն ու խորիմաստությունը։ Եվս մի հետաքրքիր անդրադարձ արմատների և անցնենք մայեստրոյի հետ մեր սրույցին։ Հայտնի վրիժառու Նեմեսիսի գործիչներից Արամ Երկանյանը եւս այս տոհմի զավակն է։ Նրա Սամվել անունով նախնին, որ Խարբերթի փշատի գյուղից տեղափոխվել եւ հաստատվել էր Կարին Էրզրումի նահանգում, աչքի է ընկել իր հասակով եւ կոչվել է Երկան, Էրգան։ Հետագայում Երկանյանների միջուղը տեղափոխվել է Կարին, որտեղ 1900 թվականին ծնվել է Արամը։ Դեռ պատանի էր, երբ ծանոթանալով 1984-ից 86 թվականների Համիդյան ջարդերի, ապա նաև 1909 թվականի Ադանայի կոտորացի եղերական պատմություններին, երթվեց դառնալ վրիժառու և հավատարիմ մնաց երթմանը իր կարճատև կյանքի ընթացքում։ Նա կամավորական շարժման աչքի ընկնող դեմքերից էր, մասնակցել է Բաշ-ապարանի հերոսական ճակատամարտին։ Սեդրակ Երկանյանի խոսքով, որպես Նեմեսիսի անդամ, վերածրել է հայ ժողովրդի դահիճներից 12-ին, որոնց թվում Թալիաթի աջ ձեռքը համարվող բժիշկ Բեհաեդդին Շաքիրին, որ հազարավոր երեխաների թունավորեց ու կուրացրեց եւ հայ մանուկներին սև ծովում խեղդելու հրաման արձակեց, որ նիրագործեց Տրապիզոնի նահանգապետ Ջեմալ Ազմին, երկուսին էլ հայ վրիշառու Արշավիր Շիրակյանի հետ նա սպանել է Բեռլինում։ 1920 թվականին Թիֆլիսում դիմահար Կրակով ոչնչացրել է Բաքվի հայերի ջարդերի կազմակերպիչներից մուսավաթական ադրբեջանի վարչապետ Խան Խոյսկուն եւ նրա երկու օգնականերին։ Նույն թվականին նույն փողոցում գնդակահարել է հայատյաց ոչրագործներ Սարաֆովին ու Խան Մամետովին։ Առաջինը սպանվել է, երկրորդը վիրավորվել։ Արամը նույնպես վիրավորվել է, բայց նրան հաջողվել է խույս տալ ոստիկանների հետապնդումից ու ազատվել։ Իսկ դրանից մեկ տարի առաջ դարձյալ Թիֆլիսում գետին է տապալել մուսավաթական դահիճ Ղասիմբեկովին։ Հատկանշական է, որ նա նույնչափ անողոք էր եւ հայ դավաճանների հանդեպ։ Սպանել է Վահե Քիսա եւ Արթին Քեհյան մատնիչներին, որոնք կազմել եւ թուրքերին էին տրամադրել Պոլսի հայ մտավորականության ցուցակը, որոնց ձերբակալումով սկիզբ դրվեց 1915 թվականի ապրիլի 24-ի ցեղասպանության։ Մեզ այդ զրույցում Սեդրակ Երկանյանն ափսոսանքով նշեց, որ 2000 թվականին մեծ վրիժառուհի Արամ Երկանյանի ծննդյան 100-ամյակին անկախ Հայաստանում գոնե մեկ դպրոց կամ փողոց չկոչեցին նրա անունով։ Սեդրակ Երկանյանի հետ հանդիպման առիթը Տավարան համույթի կանոնահարուհի Մարիանա Գևորգյանի հետ համատեղ բարեգործական համերգն էր։ Թեպետ ավելի քան 4 տարի է, ինչ համագործակցում են, մայեստրոյի խոսքով, նման ձևաչափով, դաշնամուրային նվագակցությամբ կանոն գրեթե իրենց առաջին ելույթն էր, ինչն էլ մեր զրույցի նախաբանը դարձավ։ Պարոն Երկանյան, շատ ուրախ ենք Արցախում նորից ձեզ տեսնելու։ Ունեք նման ստեղծագործություններ գրված հատուկ դաշնամուրի ու կանոնի համար։ Փոխադրություններ են հիմնականում։ Կան նաև ստեղծագործություններ, որոնց դաշնամուրային նվագակցությունը առասարակ բացակայում է, չկա։ Այդ ստեղծագործությունների համար փորձել եմ ես ինքս ինչ-որ բան ապահովել։ Այդուհանդերձ գոնե Խաչատուր Ավետիսյանը, քանի որ փայլուն տիրապետել է կանոնին, ինքը ոչ չի թողել կանոնին, փորձել է ինչ-որ նվագակցություն, եթե անգամ դաշնամուրայինը չկա, ապա օրկեստրայինը կա, որ այս դեպքում մենք նորից փոխադրել են դաշնամուրի համար։ Խոսենք Տաղարանից, ինչպես է ապրում Տաղարանը, կարողանում եք դուրս գալ երկրից կամ հենց թեկուզ երկրի ներսում ներկայանալ հանդիսատեսին, պահպանել կապը հանդիսատեսի հետ։ Կապը հանդիսատեսի հետ միշտ արթուն է։ Մենք բավական հաճախ ենք Երևանում ելույթներ ունենում, ամիսը լինում է անգամ 4-5 ելույթ ենք ունենում եւ ամեն անգամ տարբեր ծրագրերով, տարբեր արտիստների հետ, թե հայկական, թե եվրոպական վերջերս մեր համերգներից հիրավիրում ենք, այո, ոչ թե Տաղարանի շրջանակների արտիստերին, վերջերս օրինակ ունենք հրավիրված հյուր Գերմանիայից եւ համատեղ բարոկ արյաներ մենք ներկայացրեցինք հանրությանը։ Իր տարածաշրջանում, Ավստրիայում եւ Գերմանիայում նա բավական ճանաչված երգչուհի է։ Այս հարցում մեզ օգնեց Գերմանիայի դեսպանատունը, մասնավորապես Շիրակի տարածաշրջանի հյուպատոսությունը, որի հրավերով օգնությամբ օժանդակությամբ եկավ։ Ինչի վրա եք աշխատում այսօր։ Շարունակում եք ստեղծագործել կոմպոզիտորական ոճով։ Ստեղծագործական աշխատանքը շարունակվում է։ Մենք ունենք Երևանում համերգ, որտեղ առաջին անգամ մի շարք ստեղծագործություններ, մշակումներ, հեղինակումներ հնչեցին։ Կուզենամ ճանաչելի դարձնել ստեղծագործություններից մեկը Հովերգականը Արցախցիներին, թեև Մեղեդու մի տարբերակ, որ եկել հասել է մեզ, զուտ մի ձայնանի Բլուլի համար է, ես փորձեցի այդ նյութի հիման վրա մի կոմպոզիցիա ստեղծել, Բլուլին թողնելով մայր գծի, այո, հեղինակային, այսպես ասած, իրավունքը թողնել իրեն, բայց նվագակցությամբ դուդուկի, ուդի և թավջութակի, և մի փոքրիկ մեղեդիական հումքից բավական հետաքրքիր, ծավալուն, գրեթե 4 մասանի անդ մեջ իրար հաջորդող ստեղծագործություն կարողացանք ունենալ եւ կարծես թե երաժիշտների կողմից ընդունվեց սիրեցին գործը։ Ես գիտեմ, որ դուք չեք սիրում խնդրել, չեք սիրում դիմել։ Այո, համառորեն։ Բայց ասենք, կարողանում եք դուք ինքներդ ձեզ։ Մենք քանի որ պետական երաշտախումբ ենք, այսինքն խորհրդանշական։ Այդուհանդերձ, զանազան փորձությունների միջով ենք մենք անցնում, այսօր էլ փորձության արխիվ ենք կանգնած, որովհետև նախարարը փոխվել, շատ բան է փոխվել։ Յուրաքանչյուրը գալիս է սարերը խոստանում, բայց հետո դառնում է ճիպոտը ձեռքին։ Ինչու մեկը, որը շատ հեռու է գոնե կատարողական արվեստի ոլորտից։ Չեր պատկերացնում կատարողական արվեստի առանձնահատկությունները, երաժշտին, երաժշտական կատարողական պահանջները, այսպես ասած, մտրակված պլան, չգիտեմ, փող բյուջե լցնել, արտիստից պահանջում են, որպեսզի նա օրնի բուն աշխատի, ավելի համերգներ տա, բյուջեն ավելի շատ փող լցնի, բայց ավելի քիչ վարձատրվի։ Այդպիսի բան աշխարհի ոչ մի տեղ չկա։ Երբևէ եղել է նախարար, որ ասենք հասկացել է աղարանդի այս խնդիրները, երաժիշտների խնդիրները եւ սիրով դեր կշարունակեմ կրկնել, մենք դեռ մեր նախարարը չենք ունեցել, այսպես ավելի ճիշտ ճակերպեմ։ Արդյոք որոշիչ դեր ունի։ Իհարկե։ Նախարարը հենց ասենք ստեղծագործական ընթացքի ուղու համար դրյալ կոլեկտիվի։ Նախարարը պետք է լինի մեր ոլորտի էնցիկլոպեդիստը։ Նա պիտի փայլում տիրապետի յուրաքանչյուր ոլորտի առանձնահատկությունները, պահանջները, անելիքները, հեռանկարները, եւ եթե անգամ նա մասնագիտորեն պարտավոր չէ այդքան խորությամբ հասկանալու կամ տիրապետելու ժանազան շերտերի, որովհետև աշակույտը շատ լայն է, դրա համար ինքը պիտի իրեն շրջապատի այնպիսի խորհրդականներով, որ ճիշտ ամեն մեկը մի ոլորտ է, այո, ճիշտ ռեժիսերի վրա դնեն, եւ ոչ թե նա պահանջողի դերում հանդես գա, այլ օգնողի, որովհետեւ ինքը մեր ոլորտի ամենակարևոր եւ գլխավոր պրոդյուսերն է։ Նա նախ արարի, նախապես պիտի արարի այն ամենը, որ հետո մենք որպես կյանքի կոչեք այդ արարը։ Հա, մշակներ, հա, մշակույթի մշակներ, փորձենք ինչ որ գաղափարախոսության, ազգային մշակութային ինչ որ տեսլականի հետևից գնալ սիրով, նվիրումով, էլի անձնվեր, էլի զոհաբերությունների գնով, բայց գիտենաս, որ գնում ես այս շատ գեղեցիկ իդեալի համար, իդեալի հետևից։ Ճանապարհը տաճար է տան, մտածենք իսկապես այդ։ Այսօր Սեդրակ Երկանյան արվեստագետի ամենամեծ մտահոգությունը, եթե փորձենք վերզանել, որը կլինի։ Որտուս հաջողությունները։ Կասեմ, արդեն ունի հաջողություններ, Facebook-ով հետևում եմ։ Այո։ Դուք ձեր շարունակությունն եք տեսնում ձեր զավակների մեջ։ Ես չեմ կարծում կա մի ծնող, որ չուզենա իր առավելը տեսնել իր զավակների մեջ։ Իսկ ներկա, ասենք, հասարակական, քաղաքական, ներքին կյանքի մասին Հայաստանի ձեր կարծիքը կուզենա ինքը։ Սիրում եմ կրկնել հոր եղբորս ասույթը, ես կսիրեմ փոփոխությունները։ Հեղափոխությունների կողմնակից եք։ Առհասարակ փոփոխությունների։ Առհասարակ, որովհետև փոփոխությունը այսպես թե այնպես հեղափոխություն է։ Եվ մտքի, մտածմունքի, երևույթի, զգացումի, ապրումի, ինչու՞ չէ, թե ոչ կարող ես մնալ արեմտահայ ասացի նման օթեքցած, այսինքն բորբոսնած, փոփոխություն է պետք միշտ, տեսլականը պիտի, հորիզոնը պիտի ձգող լինի, միշտ գնաս նրա հետևից։ Մենք թավշյա հեղափոխություն ունեցանք, դուք զգում եք այդ առաջ մղիչ, խթանիչ ուժը։ Փոփոխություններ կան, անշուշտ, օրինակ տեսեք, ոչ մեկը չէինք պատկերացնի, որ կարող են արդարադատությունը, ուժային կառույցները թիրախ դարձնեին այս կամ այն օլիգարխին, այս կամ այն մեծ ավազակին։ Նրանք սիրով, ասենք 10,000 դրամ գողացող, կնոջը կդատապարտեն, ինչպես հիմա կդատապարտեին, քան թե ասենք մեծ հափշտակիչներին մատով կգտնեին։ Գոնե հիմա սկսել են նաև անհանգստացնել այն լավ տղեկին։ Եվ հույս կա, որ սա դեռ կշարունակվի։ Ահա մեր իրականությունն է, 20-30 տարվա մեջ է չհասած բոլշևիկյան ժառանգությունը։ Ժամանակ է պետք, որ մաքրվի, եւ հավատում եմ, երիտասարդությանը պետք է հավատա, որովհետեւ այդ երիտասարդը նաև իմ եւ ձեր զավակն է։ Իսկ չհավատալ զավակներին նշանակում է դանդաղ զուրապը։ Մանավանդ պետք է, եթե անգամ ամփորձեն, բնական է, առիթ չեն ունեցել գողեր բռնելու։ Շատերը մի տեսակ հուսալքված են, հուսաթափ են, ինչու ամեն ինչ արագ չի կատարվում, կա նաև նման։ Իհարկե, իհարկե, այդպիսիներին կարելի է բռնումով մոտենալ ու բացատրել, որ այս ամեն ինչի համար առելի ժամանակ է պետք, առելի մարդու շար, առելի էներգիա։ Իհարկե, մի օրում չես մնա։ 20-30 տարի երկիրը թալանել են։ Հիմա ոնց կարելի է մի շաբաթում, մի ամսում այդ ամբողջ կորցրածը թալանած իր հետ բերում է սարսափելի բարոյական, հոգեբանական, մարդկային կորուստներ, մարդու նկարագիրը, մարդու բարոյական նկարագիրն է կորցվել։ Մեզ համարում էինք քրիստոնեական առաջին ազգ, բայց երևի վերջիններից մեկն ենք, այսինքն մենք կորցրել ենք այդ արժեքները, էլի ժառանգած բոլշևիկյան 70-ամյակից։ Հայաստանն այլևս այն սրբազան աստվածադիր օրենքների երկիրը չէ։ Երկիրը չէ, երկիրը չէ, այդ երկիրը դարձնելու համար, վերադառնալու համար ահռելի մեծ աշխատանքներ է պետք։ Նախ ամեն մարդ ինքը իրենից պետք է սկսի։ Ինքնամաքրումով։ Այո, սա շատ լավ առիթ է, նախ ինքդ քեզանից պահանջես, հետո նոր վարչապետից, հետո նոր նախարարից։ Երիտասարդ ստեղծագործողներին ինչ խորհուրդ կտայիք։ Ստեղծագործել։ Ինչ ստեղծագործել։ Այո, պրպտել, սիրել։ Գործը սիրել, նվիրումով։ Դժվարությունների հանդիպելիս, ինքնաիրացման, ինքնադրսևորման ճանապարհը շատ վատ։ Գիտեք ինչ կա, մենք հիմա այնպիսի ժամանակներում ենք ապրում, որ երիտասարդը չի սպասում, թե իր բուհը կամ բուհից, իր դասախոսից ինչ ավելիով բան կստանա։ Ինքը հիմա զանազան համացանցային թելերով կապված է ամբողջ աշխարհի հետ։ Եվ նա իր քնդրտուքը ավելի շուտ կգտնի, իր հաջողությունների համընթաց ավելի շուտ տեղ կասնի։ Քան թե մենք մեր երիտասարդ ժամանակ կարող ենք մտածել, որ Երբեք կարող այդպեսի հնարավորություններ։ Մենք անցնում ենք զանազան պատնեշներ՝ Բուհի, Հանրապետության, հետո Անդրկովկասի, հետո Մոսկովյան այդ սարսափելի պատնեշները, ու ամբողջ կյանքը կարող էր դրան ծառայել եւ հետո էլի ոչինչի չհասնել։ Հիմա փառք Աստծո, մի հատ քլիկով քեզ համար բացվում է նոր աշխարհ։ Արդյոք հեշտ չի երիտասարդին այսօր արարել։ Բայց ի՞նչ նաեւ հեշտ է մոլորվել այդ վես աշխարհում։ Թող մոլորվի, եթե Աստված նրան հետ ունե եւ գտնում է որ նա արժեք է անպայման նա կվերադառնա։ Շնորհակալություն, շատ հաճելի էր հանդիպել եւ զրուցել ձեզ հետ։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հիշեցնենք, մենք զրուցում էինք Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ, կոմպոզիտոր, դաշնակահար, դիրիժոր խմբավար, հնագույն երաժշտության տաղարան համույթի գեղարվեստական ղեկավար Սեդրակ Երկանյանի հետ։ Հաղորդման մեջ օգտագործվել են Սեդրակ Երկանյանի եւ կանոնահարուհի Մարիանա Գևորգյանի կատարումները։ Հաղորդումը պատրաստել են հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դուլուխանյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, լրագրող Մելանիա Միլոնյանը։